малюючы тагачаснае жыццё, нельга не сказаць пра вечавыя сходы, што веравалі побач з Сафійскім саборам. Полацкае веча было ў горадзе другой уладай. Князь узначальваў войска, кіраваў дзяржавай, раздаваў васалам землі з гарадамі. Веча вырашала пытанні вайны і міру, слала пасольствы, вяршыла найвышэйшы суд, ацэньвала дзейнасць князя. Некалі Барчыслаў Ізяславіч прыняў на службу варажскую дружыну Імунда толькі са згоды вечавога сходу, які пастанавіў даць князю грошы на разлік з наймітамі. Веча мела права запатрабаваць ад уладара адказу за перайграную бітву і нават за перамогу, калі тая каштавала занадта дорага. Паступова полацкая веча набярэ такую сілу, што пачне само запрашаць князёў на пасад, праўда, абавязкова з роду Рагвалодавічу, і само пазбаўляць іх улады, выганяючы з гораду. Пасля Усіслава двое ўладдзя прывяло да таго, што вялікія князі полацкія жылі ўжо не каля муроў Сафіі, а за дзвіною, у Бельчыцах. Галоўнай асобай у дзядзінцы стаў епіскап. Ад яго імя, гэтаксама як і ад імя князя, веча заключала дамовы, іх пячаткамі змацоўваліся дзяржаўныя дакументы. Летапісы паведамляюць, што ўлада ў Полацку ў 12 стагоддзі належала 30 мужам або старцам. Па сутнасці, полацкая зямля была баярска-вечавай феадальнай рэспублікай з выбарным манархам. Мяркуючы па тым, што Усіслаў Барчыславіч валадараў 57 гадоў, яго дачыненнем з вечам мог пазайздросціць любы іншы князь. Ніхто на гэтай зямлі не вечны. Мы пачыналі знаёмства з чарадзеем радкамі слова пра паход Ігаравай. Імі і закончым. Калі верыць слову, прыдворны паэт кіеўскага князя Баян склаў Усіславу такую прыказку. Ні хітраму, ні спрытнаму, ні чарадзею дасціпнаму суда Божага не мінуць. Час гэтага суда надышоў да Усіслава ў 1101 годзе. Значнасць яго асобы ў славянскім свеце падкрэслівае надзіва дакладны запіс летапісца. Памёр Усіслаў, князь Полацкі, месяца красавіка на 14-й дзень, а 9-й гадзіне дня ў сераду. У 2007-м у Полацку быў урачыста адкрыты конны помнік найславуцейшаму з будаўнікоў нашай старажытнай дзяржавы. Яго аўтарам стаў малады скульптар Александр Прохараў. Цяпер палачане мараць пра вуліцу імя Усіслава Чарадзея. Усіслаў пакінуў на радаводным дрэве полацкіх уладароў магутную галіну, а прача дачкі, дзякуючы якой у жылах візантыйскіх імператараў бегла крывіцкая кроў, ён меў шасцёра сыноў – Барыса Рагвалода, Давыда, Глеба, Рамана, Святаслава Георгія і Расціслава. Адзінай моцнай рукі у крывічоў ужо не было. Менск, Віцебск, Друцк, Лагойск робяцца сталіцамі ўдзельных княстваў, дзе кіруюць Усіславічы. Той, хто лічыць драбленне старажытна-беларускай дзяржавы праявою яе слабасці, памыляецца. Падзел на асобныя княствы быў гістарычна непазбежны. Першую на ўсходзе Еўропы на гэты шлях ступіла полацкая зямля, што сведчыць пра больш высокую прыступку яе гістарычнага поступу. Удзельныя княствы далі новы ўсплёск эканамічнага і духовнага жыцця. Разам з тым, падзел полацкай зямлі зусім не азначаў страты ёю адзінства. У знешняй палітыцы усіславічы выступалі заадно, хоць у сямейных справах іх інтарэсы нярэдка сутыкаліся, і тады брат падымаў меч на брата. На пасад у Полацку пасля бацькавай смерці сеў старэйшы чарадзеяў сын Барыс Рагвалод. Падвойныя імёны – тагачасная полацкая традыцыя. Адно было спрадвічна славянскае, другое, пераважна грэцкае, давалі пасля хрышчэння. Названы у гонар легендарнага Рагвалода полацкі князь у 1102 годзе зрабіў паход на балцкае племя яцвягаў і, перамогшы іх, пабудаваў горад Барысаў. Пра князя Барыса Усіславіча нагадвае сённяшнім палачанам і турыстам чырванаваты гранітны валун побач з Сафійскім саборам. Паабапал са сціканцовага крыжа можна разабраць высечаныя словы. «Господзі, памазі рабу свайму Барысу!» Гэты каштоўны помнік эпіграфікі, навукі, што даследуе старажытныя надпісы, звыклая частка краявіду верхняя замку. Не ўсе ўжо і памятаюць, што з'явіўся ён тут усяго нейкіх пару дзесяткаў гадоў таму, а датуль амаль 9 стагоддзяў ляжаў за 5 вёрстаў ад гораду уніз па дзвіне. У вясновую паводку камень хаваўся глыбока пад вадою, у сухое лета да яго падыходзілі падкасаўшы порткі. Жыхары падкасцельцаў да іншых вёсак, якія пакрысе паглынуў Наваполацк, называлі валун Барысам Хлебнікам і сцвярджалі, што да свецця на ім ляжыць бохан свежага хлебу. Такія аповеды аднойчы натхнілі нас, полацкіх хлапчукоў, на начную экспедыцыю. Самае неверагоднае, што ў ранішнім тумані мы сапраўды ўбачылі на Барысе хлебны бохан. Трэба прызнаць, што ён нічым не розніўся з крамным, але таямніца яго з'яўлення так і засталася неразгаданая. 70-тонны камень выцягвалі на бераг і перавозілі з дапамогаю японскай тэхнікі. Некалькі газет адгукнуліся на падзею байкамі пра тое, што, не жадаючы аддаць гарадскую славутасць на гадымбаванне ордам хана Батыя, палачане ў свой час вырашылі ўтапіць Барысаў камень у дзвіне. Як пасля гэтага продкі без усякай замежнай тэхнікі адвалаклі махіну яшчэ на 5 вёрстаў, гэтыя гісторыкі маўчалі. Неўцямым было і тое, што ніякія батавыя орды пад Полацак ніколі не прыходзілі, як не было ў Беларусі і татара-мангольскага прыгнёту. Полацкі Барысаў камень не адзіны. Некалькі валуноў з пісьмёнамі захаваліся ў розных месцах былога полацкага княства. У мінулым стагоддзі іх было блізу дзесятка, але адны ўзарвалі, другія звезлі. Той, што ляжаў пры левым беразе дзвіны, каля яе сутоку з рэчкай Павянускай і меў надпіс «Сулібор Хрэст», у 1879 годзе адправілі ў археалагічны музей Маскву. У трэцім томе, выдадзены ў 1882 годзе «Жывапіснай Расіі», чытаем. За 5 вёрстаў ад павятовага горада Дзісны, паблізу вёскі Накоўнікі, ў дзвіне, на сярэдзіне ракі, ляжыць шэрага колеру гранітны валун, даўжынёю 5,5 сажняў, вышынёю 2,3 сажня і в акружнасці 14 сажняў. На ім высечаны крыж, па баках якога надпіс «Господі, памазі рабу твоему Барысу». За 2 вярсты ад яго амаль на сярэдзіне дзвінскага рэчышча ляжыць таксама Барысаў камень, памерамі буйнейшы за ўсе іншыя. Вышыня ягоная 1,3 сажня, даўжыня 5,1 сажня, акружнасць каля 24 сажняў. На пляскатай паверхні яго высечаны шасціканцовы крыж, па абодвы бакі надпіс. Думкі гісторыкаў пра паходжанне Барысавых камянёў разыходзяцца. Ёсць меркаванне, што да прыняцця хрысціянства валуны былі паганскімі святынямі, і, высекаючы крыжы, полацкі валадар змагаўся супроць старой веры, а адначасна увекавечваў сваё імя. Акадэмік Рыбаков звязвае з'яўленне князевых просьбаў аб Божай дапамозе са страшэнным голадам 1127-1128 гадоў. Калі снег ляжаў да траўня, мароз пабіў азіміну, людзі елі мох да салому, і ў суседнім з Полацкам Новгарадзе бацькі, каб уратаваць дзяцей ад галоднай смерці, задарма аддавалі іх у рабства. Мікола Ермаловіч лічыць, што камяні – памяткі вайсковых дзеянняў полацкага князя, які напярэдадні паходаў прасіў ва ўсявышняга перамогі. У 1102 годзе Бог паспрыяў яму разбіць ятвягаў, а праз 4 гады – у паходзе на балскае племя зімгалаў адвярнуўся ад палачанаў. «Пабедзіша зімігалы всеславіча, всю брацію і дружыны ўбіша 9000».